बेदम बेदुमा। एक था नाई, वो किसी लाल बुझक्कड़ से कम नहीं था। एक रोज वो मेले में जाने के लिए निकला। रास्ते में घना जंगल था। नाई अपनी मस्ती से चला जा रहा था। सामने से एक बेदुमा बाघ आता दिखाई पड़ा। नाई डर गया। उसने सोचा, यह तो साक्षात यमदूत है, मुझे कच्चा चबा जाएगा। तभी नाई को एक तरकीब सूझी। जैसे ही बेदुमा बाघ सामने आया, वो गरज कर बोला, आजा कुत्ते, तेरी यह मजाल कि तू मेरा रास्ता रोके। एक बाघ को मैंने कैद कर लिया, अब तेरी बारी है। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा, इसलिए बाघ भड़क कर लपका। और नाई ने आईना निकालकर बेदुमे बाघ के सामने कर दिया। बाघ ने उसमें अपना मुंह देखा। उसने सोचा, यह नाई तो रुस्तम में हिंद लगता है। एक बाघ को उसने सचमुच कैद कर लिया है। अब लगता है मेरी बारी है। और वह ऐसा डर गया कि वहां से दुम दबाए बिना ही भाग निकला। नाई ने आईना हजामत की पेटी में रखा और आगे बढ़ा। चलते चलते रात हो गई। वह एक घने पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां बाघ आने लगे। बाघों का वहां पे हजूम इकट्ठा हो गया। आज वहां बारातियों के लिए समूह भोजन का इंतजाम था। इस भीड़ में वह बेदुमा भी था। भोजन चल रहा था, इधर उधर की बातें हो रही थी। इसी बीच बेदुमा बुदबुदाया, आज तो गजब हो गया। रास्ते में मुझे एक नाई मिला था। जब मैंने उस पर छलांग लगाई तो वह चिल्लाया, आजा कुत्ते, मैंने एक बाघ को कैद कर लिया है, अब तेरी बारी। यह कहते हुए उसने अपनी पेटी में से एक बाघ निकालकर मुझे दिखाया। मैं तो ऐसा डरा कि वहां से तुरंत चंपत हो गया। दूसरा बाघ बोला, उल्लू, नाई की पेटी इतनी सी होती है, उसमें इतना बड़ा बाघ कैसे समा सकता है। बेदुमे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी सगी आंखों से देखा था। तीसरा बाघ बोला, काट के उल्लू, तू तो जन्म का डरपोक है। तेरी जगह मैं होता तो उसी उसका वही कोरमा बनाकर खा जाता। बाघों की बात सुनकर नाई का पसीना छूट गया। वह ऐसे कांपने लगा कि पेड़ की डालियां हिलने लगी। पास की डाली पर एक बंदर सो रहा था। डाली हिली तो वह नीचे जा गिरा। तभी नाई ने अवसर का लाभ उठाते हुए बुलंद आवाज में कहा, पकड़ ले उस बाघ को, बड़ा सयाना बनता है, खबरदार जो छोड़ा। यह सुनकर बेदुमा तुरंत बोला, मैंने नहीं कहा था कोई बाघों को पकड़ने निकला है। बंदर उसी पर जा गिरा। वो पलट कर बिना देखे ही भाग निकला। उसके पीछे बाघ भी भागे। थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। सुबह होने पर नाई इत्मीनान से नीचे उतरा और मेले में पहुंच गया।